نور کے انجمن فاطمہ فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ فاطمہ نور کے انجمن فاطمہ فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ فاطمہ عرش سے بل کے آئی ہے تو عرش سے بل کے آئی ہے تو مرتضی کی دلہن فاطمہ فاطمہ مرتضی کی دلہن فاطمہ فاطمہ نور کے انجمن فاطمہ فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ فاطمہ کہکشاں سے زیادہ ہنسی کہکشاں سے بھی زیادہ ہنسی تیرے گھر کا چمن فاطمہ فاطمہ تیرے گھر کا چمن فاطمہ فاطمہ نور کے انجمن فاطمہ فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ فاطمہ کب کسی ماں نے پیدا کیے کب کسی ماں نے پیدا کیے پھر حسین نو حسن فاطمہ فاطمہ پھر حسین نو حسن فاطمہ فاطمہ نور کے انجمن فاطمہ فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ فاطمہ بولی زینب سے روح علی بولی زینب سے روح علی سر اٹھا اور بن فاطمہ فاطمہ سر اٹھا اور بن فاطمہ فاطمہ نور کے انجمن فاطمہ فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ فاطمہ فاطمہ فاطمہ